तेरी बातें गलती से ही दुनिया बनी पूरा सही कोई नहीं है ले ले मेरी चेतावनी दिल में जो आए आज हो जाए दिल में जो आए आज हो जाए आज स्टेज लगा है बड़ी जगह है डू इट विद अ ट्विस्ट बिखरेंगे बहकेंगे संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों ओ मेरा अपना कैरेक्टर तेरी अपनी अदा टूटेंगे बिखरेंगे बहकेंगे संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों बड़ी जगह है डू द ट्विस्ट